اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم. چاسون دل بریدی از دلی که پای تو گیره، که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره. نمی ترسم اگه گاهی دامون بی اثر میشه، همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه. تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر داره، که حتی از تو چشماشو یه لحظه بر نمیداره. اما دادی از دست من میری، با دستای خودت داری همه خستیمو میگیری. دو کردم تو رو بازم با چشمی که نخوابیده، مگه میزار دلتنگی، مگه گگه عموم میده. مریضم کرده تنهایی، ببین حالم پریشونه. من اونقدر عشق میریزم که برگردی به این خونه. حسابش رفت از دستم، شبایی را که بیدارم شاید از گریه خوابم با در را باز در را باز میذارم. نمیترسم همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه. تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر دار، که تو از تو چشماشو یه لحظه